Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 października, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Zwyciężył piłkarski kunszt i klasa zawodników. Portugalia pokonała biało-czerwonych na Stadionie Narodowym. To była sobota pod znakiem polityki. Za nami konwencja Koalicji Obywatelskiej i Kongres PiSu. Prezydent Joe Biden leci na Florydę. Będzie na obszarach zrujnowanych przez huragan Milton. Niespodzianki nie było. Portugalia pokazała klasę w Warszawie i pokonała reprezentację Polski 1-3 w ramach starcia w Lidze Narodów. Kontaktowy gol Piotra Zielińskiego tylko zmniejszył rozmiary porażki, bo podopieczni Roberto Martineza byli w Warszawie zespołem zdecydowanie lepszym. Dla gości strzelali jako pierwszy Bernardo Silva, następnie Cristiano Ronaldo, a wynik dla Portugalii golem samobójczym powiększył Jan Bednarek. Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz tak ocenił to spotkanie. Za łatwo stracić bramkę, to było kluczowe, że nie możemy w taki sposób stracić bramki. Druga bramka to konsekwencja właśnie tego, że nie przerwaliśmy tej akcji i zdobyliśmy na pewno indywidualności. Portugalii tutaj pokazały. To taka lekcja dla nas poglądowa. To jest akurat kolejny krok do budowania tego zespołu. Kolejny mecz w ramach Ligi Narodów biało-czerwoni rozegrają we wtorek z Chorwacją. Zlikwidujemy do minimum nielegalną migrację, zapowiedział premier podczas wczorajszej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo to nowa strategia migracyjna rządu, dzięki której państwo musi zyskać stuprocentową kontrolę nad tym, kto do Polski wjeżdża. Za czasów PiSu nikt tego nie kontrolował, mówił premier Donald Tusk. Ja będę tutaj naprawdę, nawet jeśli będę dostawał po głowie, absolutnie twardy i bezwzględny, jeśli chodzi o nielegalną migrację. Jeśli chodzi o przestrzeganie tylko tych przepisów europejskich dotyczących migracji, które wspierają nasze bezpieczeństwo. Nie będziemy respektować ani implementować żadnych europejskich, unijnych pomysłów, jeśli będziemy mieli pewność, że one godzą w nasze bezpieczeństwo. Mówię tutaj o pakcie migracyjnym. Szczegóły nowej strategii migracyjnej premier przedstawi we wtorek podczas najbliższego posiedzenia rządu. PiS i Suwerenna Polska podpisały wspólną deklarację ideową. Partie zobowiązały się m.in. do pracy nad nową konstytucją, asertywnej polityki wobec Unii Europejskiej i kontynuacji programów społecznych. Obu partiom przyświeca wspólny cel, którym jest powrót do władzy, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Idziemy jedną drogą, mamy wspólne cele i to, co było, chociaż było różnie, nie może się w tej chwili liczyć. Liczy się zwycięstwo. Podczas kongresu powołany został komitet wykonawczy partii, na czele którego stanął Mariusz Błaszczak. Norwegia wprowadza tymczasowo kontrolę na granicach. Nowe przepisy mają obowiązywać do 22 października. Ma to związek z zagrożeniem terrorystycznym, które kilka dni temu zostało przez władze w Oslo uznane za wysokie. Policja podkreśla, że nie spodziewa się mimo to dodatkowych utrudnień przy wjeździe do Norwegii. Nie każdy przekraczający granicę będzie poddawany kontroli. Prezydent Joe Biden przyleci dziś na Florydę. Chce na własne oczy zobaczyć straty i zniszczenia, jakie spowodował huragan Milton. Żywioł podążał od strony Zatoki Meksykańskiej, przeciął stan i przyniósł obfite opady deszczu, silne wiatry i tornada. Zginęło co najmniej 17 osób. Relacja Jana Pachlowskiego. Służby przestrzegają, że woda powodziowa w niektórych rejonach jeszcze nie opadła, ponieważ bardzo powoli spływa do Zatoki Meksykańskiej i Oceanu Atlantyckiego. Regularnie przywracany jest prąd. Wciąż nie dociera on jednak do ponad miliona mieszkańców Florydy w rejonie aglomeracji Tampy, którą zamieszkuje ponad 3 miliony ludzi. 75% stacji benzynowych nie ma paliwa. Joe Biden, który w niedzielę przyjedzie na zdewastowane tereny, kolejny raz zwrócił się z prośbą, aby tak tragiczne wydarzenia nie były elementem prowadzonej kampanii prezydenckiej dla kandydata republikanów Donalda Trumpa. Zdaniem Białego Domu rozpowszechnia on kłamstwo dotyczące niesienia przez państwo pomocy. Te wydarzenia obracają się przecież wokół strachu i śmierci. Myślę, że mówienie nieprawdy musi się spotkać z odpowiednimi konsekwencjami. Komentował Joe Biden z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A na koniec kocia arystokracja w najlepszym wydaniu. 170 piękności tak wczoraj, jak i dziś będzie można podziwiać na międzynarodowej wystawie kotów rasowych w Białymstoku. To jest kot rasy Maine Coon, największa z udomowionych ras. Komunikatywne, świetnie nadają się do dzieci, do innych zwierząt, do kotów, do psów. Gadatliwe, poduszka w łóżku, grzeje, mruczy jak traktorek. Trzęsie całym łóżkiem. Są mejkuny, są ragdole, są sfinksy, koty norweskie leśne. Anna Adamczyk z Ogólnopolskiego Klubu Kotów i Kociarzy No Problem. Jest mnóstwo wspaniałych zwierzaków. Prezes Fundacji Kotkowo Agata Kilon. Można też wesprzeć bezdomne kotki przed zimą. koty czekają na publiczność w hali sportowej Uniwersytetu w Białymstoku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ta noc będzie chłodna, od 2 stopni w rejonach podgórskich Karpat, w rejonach Bieszczad do 7, na zachodzie kraju temperatura od 7 do 10. A w niedzielę w całym kraju wystąpi duże zachmurzenie, będzie padać, miejscami intensywnie, a na termometrach zobaczymy od 11 stopni na wybrzeżu i północy kraju do 15-16 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. I've put myself up to it and there's nothing to say. Cause I won't go through it and there's nothing to do till I've put myself up to it. Rok 2004, a potem 2005, kiedy finalnie właśnie w takiej postaci ukazał się na płycie. Remix Aleksandra Poelkoe, a.k.a. Saszy. Remix powstały w oparciu o nagranie Talk Emotes Yourself zespołu Grand National. Reinterpretacja nasączona całą masą dźwiękowych pejzaży i onirycznych, ambientalnych smug idealnie komponuje się z podkręconym przez Brytyjczyka bitem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W każdym razie taki klimat potowarzyszy nam jeszcze przez pewien czas, ponieważ idealnie łączy się z fragmentami płyty, o której mówiłem już niejednokrotnie, ale przyznam, że wciąż mam niedosyt, żeby sięgać i prezentować Państwu to wydawnictwo, które, no, czego absolutnie nie mogę pojąć, po prostu przepadło. Mało się w ogóle o nim mówiło w publicznej przestrzeni, a moim zdaniem jest to jedno z najciekawszych dokonań muzyki elektronicznej ostatniego czasu. Ale nie tylko muzyki elektronicznej, bo na tym albumie są też przecież pokaźne elementy hip-hopu, który dziś z oczywistych powodów w potrójnym paśmie brzmieć nie będzie, no bo to nie ta audycja. A chodzi o album Voyager Paula Epworta, płytę, która w moim odczuciu stanowi kolejną część serii ważnych albumów wytwórni Columbia z ostatniej dekady. Pierwszą z nich był Random Access Memories duetu Daft Punk, druga to Hyperion Gesaffelsteina i trzecia to właśnie debiutanckie, ale w tym sensie autorskim, w sensie pełnego dużego metrażu. Pierwsze wydawnictwo, pierwszy album Paula Epworta. I muszę Państwu powiedzieć, że był czas, kiedy po przebudzeniu, i trwało to doprawdy kilka ładnych dni, pierwszą myślą było nastawienie właśnie tego albumu. Takie sytuacje niestety mam coraz rzadziej, co pewnie jakoś tam wynika z braku zafascynowania się poznawanymi nowymi nagraniami. I mimo, że na tym albumie pojawiają się elementy nie do końca, jak już wspomniałem, korespondujące ze stylistyką obecną w potrójnym paśmie, to są fragmenty, które bez wątpienia interesują bądź mogą zainteresować wszystkich elektroników. Dziś chciałbym zaprezentować 5 utworów tego wydawnictwa, ale zanim zaczną brzmieć, to warto choć na chwilę zatrzymać się przy postaci samego autora. Otóż mimo, że album Voyager jest autorskim pełnometrażowym debiutem Paula Epworta, to on sam działa już przeszło 20 lat. Ba, ma na swoim koncie 5 nagród Grammy. Ma również Oscara za piosenkę Skyfall, Adele. Poza tym, że jest producentem muzycznym, to również multiinstrumentalistą, gra na perkusji, gitarze basowej, trąbce i instrumentach perkusyjnych. Ma również w swoim dorobku remiksy dla tak uznanych wykonawców jak New Order, U2, Goldfrapp, Nine Inch Nails, Simian Mobile Disco, The Streets, Interpol czy Coldplay. Okazało się także, że jest doskonałym twórcą w pełni autorskich nagrań, które firmuje swoim nazwiskiem. No a jeśli tak, no to jest to już naprawdę bardzo na zobowiązujące. Voyager w każdym razie został opublikowany we wrześniu 2020 roku. Jest to zatem płyta pandemiczna. I kto wie, może właśnie z tego powodu nie zdołała się mocno przebić do świadomości, co mam nadzieję, choć trochę zmieniam w trakcie swoich audycji i w trakcie dzisiejszej nocy w programie trzecim. Potrójne pasmo przynoszenia. Yeah.

Tak brzmi tytułowy Voyager z albumu Paula Epworta. Przed nim usłyszeliśmy utwór Transmission i nagranie o enigmatycznym tytule OBX. Przed nami z kolei Kosmos z wokalnym udziałem Ty Dolla Sign, a po nim Distant Planets, w którym z kolei usłyszymy Cool Keitha, kolejnej ważnej postaci całego przedsięwzięcia. I mimo, że w tym ostatnim utworze usłyszą Państwo stylistykę odbiegającą od tej, w której poruszamy się w potrójnym paśmie, to grzechem byłoby przerwać to piękne połączenie. Z drugiej strony pokaże ono, jak wiele dzieje się na tym debiutanckim, pełnometrażowym albumie Paula Epworta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Forget about you. Keep on relaxing. Letting go ain't easy. Letting go ain't easy for me. Keep holding on. Holding on to you. Let the line blow. out the geo. Been flying above heads for eons. The peasants are peon. Your best ability, the ears of misery. Galactic manner, make them panic. Your state of mind is moving in transit. Time traveling warp. The spaceship engine is 15 million horse. Gladiator theaters, export your innovators. Now I got the power of the Cape Crusader and the Black Navigator. With navigation, legion of justice and regions. The optimist surplus visuals. Motivated around the pinnacle. The 10th element, overmixed with medical medicine. Asteroid come down to the cerebrum like burning spears. Over in our tricorder meeting set, coming out clear. With extra fuel, I'm up with gravity in this duration. Infinite space. Distant planets. Light speed rays. Distant planets. Gliding through the universe. Distant planets. Can't warp pace. Distant planets. Infinite space. Distant planets. Light speed rays. Distant planets. Gliding through the universe. Passing this all our system in one day at warp pace. Way above human consciousness, the linen sanity workout with carbohydrates. 7-phosphate, making it impossible to concentrate. The energy used in special tanks, overloaded in the seed bank with extra efficient. Efficient missiles, the galaxy infiltrate. Past the black hole. My rocket's light speed, 7,000 miles from the South Pole. Energy bowl, the connecting motion facing the earth. As I look in the Pacific Ocean, gravity flow. Infinite space. Distant planets. Light speed rays. Distant planets. Gliding through the universe. Distant planets. At warp pace. Distant planets. Infinite space. Distant planets. Light speed rays. Distant planets. Gliding through the universe. Passing this all our system in one day at warp pace. Płyty Voyager, czyli debiutanckiego albumu bardzo uznanego producenta Paula Epworta, Distant Planets z wokalnym udziałem Cool Keitha, wcześniej Kosmos z głosem Ty Dolla $ign oraz wcześniej tytułowy Voyager, Transmission i OBX, w którym pojawił się głos Lil Silva. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Być może podczas słuchania Voyagera Paula Epworta poczuli Państwo pierwiastek nurtu Space, modnego w przestrzeni muzyki elektronicznej, zwłaszcza w kontekście nowego disco. Często przywołuję producentów działających na tym polu i czasem nawet mam wrażenie, że szukam tylko pretekstu, aby sięgnąć po Skandynawów. bo to właśnie oni nadają ton tej stylistyce. Stali słuchacze już pewnie poznają, że teraz potowarzyszy nam Hans-Peter Lindstrom i fragmenty jego albumu It's a Right Between Us As It Is. Płyta często goszcząca w potrójnym paśmie, no i album, który umożliwi przejście w kierunku twórczości jego kolegi, może nie z podwórka, ale z tego samego muzycznego środowiska. Środowiska dziś nadającego ton nurtowi nu i Space Disco. bulging behind blue eyes. I chose the other path, to be dead, so when I held her, she would feel me like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost. Sweet, sweet, black metal, black metal, running through my veins, running for their lives. Street black metal, touring until the black chips off. Such is life, such is life, such is life, such is life. I look into the camera and I feel black metal bulging behind blue eyes. Bulging behind blue eyes. I chose the other path, to be dead, so when I held her, she would feel me like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost. This is a phrase, this is my inscription, this is my handwriting, this is my inscription, this is my handwriting, like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost, like a ghost. This is my Program Trzeci Polskiego Radia.